solbrændt fra top til tå. Håret var gyldent, øjnene blå. Hendes smil var vidunderligt, men hendes sprog var ikke som mit. Ingen vidste, hvor hun var fra, så jeg lå lidt forlejende og sagde: Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Det var tilfældigt, men herligt og heldigt. Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Sig mig lidt mere. Hvis du kan lide mig, sig som det er. Kiss eller kys mig, glem mig og knus mig. Do you speak English? Honey, I do. Inden længe der vidste jeg, at dette her var alvor for mig. Det var kærlighed simpelt hen, og jeg kan se det for mig igen. Alt forandrer sig lige fra det sekund, da vi mødtes og sagde: Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Det var tilfældigt, men herligt og heldigt. Do you speak English? Do you speak English? Sig mig lidt mere. Hvis du kan lide mig, sig som det er. Kiss eller kys mig, glem mig og knus mig. Do you speak English? Honey, I do. Timerne flyver, dagene går. Uger bliver måneder, og måneder bliver år. Det er længe siden, og alt bliver med tiden. Dejlige minder, der altid består. Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Det var tilfældigt, men herligt og heldigt. Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Sig mig lidt mere. Hvis du kan lide mig, sig som det er. Kiss eller kys mig, glem mig og knus mig. Do you speak English? Honey, I do.